Book 2 26 26 Gamtoje Gamtoje Ar matai ten bokštą? Ar matai ten bokštą? Ar matai ten kalną? Ar matai ten kalną? Ar matai ten kaimą? Ar matai ten kaimą? Ar matai ten upę? Ar matai ten upę? Ar matai ten tiltą? Ar matai ten tiltą? Ar matai ten ežerą? Ar matai ten ežerą? Tas paukštis ten man patinka. Tas paukštis ten man patinka. Tas medis ten man patinka. Tas medis ten man patinka. Šis akmuo čia man patinka. Šis akmuo čia man patinka. Tas parkas ten man patinka. Tas parkas ten man patinka. Tas sodas ten man patinka. Tas sodas ten man patinka. Ši gėlė čia man patinka. Ši gėlė čia man patinka. Man tai gražu. Man tai gražu. Man tai įdomu. Man tai įdomu. Man tai nuostabiai gražu. Man tai nuostabiai gražu. Man tai bjauru. Man tai bjauru. Man tai nuobodu. Man tai nuobodu. Man tai baisu. Siaubinga. Man tai baisu. Siaubinga.